अब देखिए क्या हाल हमारा हो सहर तक भड़की हुई एक आग सी है दिल से जिगर तक अब देखिए क्या हाल हमारा हो सहर तक हद नजर तक अब देखिए क्या हाल हमारा हो सहर तक अब तक वसल की जुल्फ आई कमर तक अब देखिए क्या हाल हमारा हो सहर तक कुछ महवे तसव्वुर था मैं इस दर जाके हसरत कुछ महवे तसव्वुर था मैं इस दर जाके हसरत मुझको न हुए यार के आने की खबर तक अब देखिए क्या हाल हमारा हो सहर तक भड़की हुई एक आग सी है दिल से जिगर तक।